بسم الله الرحمن الرحیم. انواع التصنیف، انواع تصنیف کتبی که گاهی موقع میشیم جامعه صحیح بخاری، مسند امام احمد، معجم، علل، اجزا، اطراف، مستدرک، مستخرج، اینا همه شد اصطلاحاتی است که باید یک طلبه اینا رو، باید یک اهل علم، علم دوست اینا رو بشناسه. الجوامع، جامع که جمعش جوامع هست، چه کتابی است؟ الجامع کل کتاب یکون جامع لأحادیث الاقائد والاحکام والرقاق والآداب وآداب الاكل والشرب والسفر والقیام والقعود والتفسیر والسیر والتاریخ والفتن والمناقب والمثالب مثل الجامع الصحیح لإمام المفضل. جامع هر کتاب، به هر کتابی گفته می شود که جامع باشه، به احادیث عقید، عقائد، احکام، رقاق، اون چیزایی که سبب نرمی دل میشن، آداب نوشیدن، خوردن، سفر، ایستادن، نشستن، تفسیر، شامل تفسیر باشه، شامل سیرت و تاریخ باشه، شامل فتن و فتنه ها باشه، منقبت ها و خصلت های نیکو، مطالب که ضد مناقبه. پس جامع کتابی است که تمام این چیزها رو در بر داشته باشه، مانند جامع صحیح امام بخاری. پس جامع صحیح امام بخاری کتابی است جامع. مسند که جمعش المسانید هست چه کتابی است؟ المسند کل کتاب جمع فیه مرویات کل صحابی علی حده من غیر تأخید به صحت الحدیث و حسنه یا حسنه ولا بالمناسبة لباب ونحوه كمسند الإمام أحمد، كمسند الإمام أحمد بن حنبل. بعد مسند هر كتابي است که در اون کتاب روايات هر صحابي به شکل جداگانه جمع شده باشد، بدون مقيد بودن به صحيح بودن یا حسن بودن حدیث و بدون این که مناسبت به باب داشته باشد یا نه، مانند مسند امام احمد ابن حنبل. پس مسند کتابی است که روایت هر صحابی به شکل جداگانه درش جمع شده باشد، روایت ابوبکر جدا، عمر جدا، الی آخر. سه المعاجم، معجم که جمعش المعاجم هست چه کتابی است؟ المعجم کل کتاب تذکر فیه الاحادیث علی ترتیب شیوخ. معجم هر کتابی است که احادیث در اون کتاب به ترتیب شیوخ جمع میشن. و الغالب فيها ترتیب على حروف الهجاء، غالبا ترتیب بر اساس حروف هجاست. كالمعاجم الثلاثه للطبراني، مانند معجم های سگانه طبرانی، معجم اوسط و صغیر. العلل، علل به چه کتابایی گفته میشه؟ هي الكتب الجامعه للاحاديث المعلوله مع بیان عللها. علل به هر کتابی گفته میشه که احادیث معلول رو در خودش جمع کرده و به همراه با بیان کردن علت اون حدیث معلول. و ممن صنف فی هذا النوع الامام احمد و الدارقطنی و ابن ابی حاتم. این سه امام بزرگوار در این رابطه کتاب جداگانه نوشتن به نام العلل. پنج الاجزاء که مفردش جز هست. حالا جز به چی گفته میشن؟ جز همون جزوه تقریبا البته فارسی خودمه. الجز تعریف شده، دقت داشته باشید، ما یجمع فیه احادیث رجل واحد سواء کان من الصحابه او من بعدهم. جز به هر کتابچی گفته میشه که احادیث یک شخص در اون جمع شده باشه، حالا فرقی نمی کنه اون شخص صحابه باشه یا بعد از صحابه کسی دیگر باشه، طبقات بعدی. او ان یذکر فیه الاحادیث المتعلقه بموضوع واحد، یا این که نه، احادیثی که متعلق به یک موضوع هستن درش جمع بشه، که جزء رفع الیدین فی الصلاه، مانند احادیث مرتبط به رفع الیدین بهش میگن جزء رفع الیدین. و جزء القراءه خلف الامام، و جزء قرائت خلف امام، که احادیث فقط مرتبط به قرائت خلف امامان درش جمع، کلاهما للامام بخاری، این دو تا کتاب جفتشون مال امام بخاری است. شش الاطراف، قالت التدريب صاحب التدريب قفتش قفتش التصنيف على الأطراف هو تصنيف بر أطراف ناسك أن يذكر طرف الحديث الدال على بقيته تنسيس حديث ذكر بشيك دلالة بر بقيش بكنا وتجمع أسانده إما مصطعبا أو مقيدا بكتب مخصوصة وأسانيدش يا كامل يا مقيدة بكتاب خاص جمع شده باشن مانند كتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف مانند الكتاب كي از أطراف است للحافظ أبي الحجاج المزي هست هفت المستدركات مستدرك مفردش هست ومستدرك بچه كتاب قلتم شو المستدرك كل كتاب استدرك فيه ما فات صاحب كتاب آخر على شرطه مستدرك به هر کتابی گفته می شود که آنچه رو که صاحب کتاب بر شرط خودش حدیثی رو از دست داده است شخصی دیگر اومده است اون حدیث رو که بر شرطش بوده است جمعش کرده است پس کل کتاب هر کتابی که استدرک فی که درش استدراک کرده است مافات صاحب کتاب آخر آنچه را که از دست داده از صاحب کتاب دیگر علا شرطه بر اساس شرط صاحب کتاب که مستدرک ابی عبدالله الحاکم ماننده کتاب مستدرک ابی عبدالله الحاکم پس مستدرک میاد احادیثی رو که مثلا امام بخاری یا امام مسلم یا مصنف دیگر طبق شرایط خودش از دستش فوت میده شخصی دیگر میاد اونا رو جمع میکنه به نام المستدرک المستدرک علی صحیح مثلا هشت المستخرجات مستخرج چه کتابی است کل کتاب یخرج فيه احادیث کتاب آخر به اسانید صحیحه من غیر طریق صاحب الكتاب مستخرج هر کتابی است که خارج کرده شود در آن احادیث کتابی دیگر با سندهای صحیح بغیر از اون طریق صاحب کتاب و اجتمع مع شیخه او فی من فوقه چه بسا این شخصی که مستخرج نوشته با استاد اون کتاب دیگر در شیخش در استادش با هم دوچار میفتن جمع میشن یا فراتر از استادش از رجال مانند مستخرج ابن ابی نعیم اصفهانی بر صحیحین پس مستخرج هر کتابی است که خارج شود در آن احادیث کتابی دیگر با سندهای صحیح ولی بغیر از اون طریق صاحب کتاب بغیر از طریق اون صاحب کتاب طرق دیگی میاره که چه بسا البته با استاد اون صاحب کتاب یا فراتر از اون با هم جمع شوند در اون طریق هذا والمستخرجون لم يلتزموا غالبا في متن الحديث لفظ الكتاب المخرج عليه میگه با این حال اونایی که مستخرج می نویسن المستخرجون اونایی که مستخرج می نویسن پایبند نشدند غالبا در متن حدیث لفظ اون کتابی رو که برش مستخرج نوشتند بلکه روایتش کردند با الفاظی که واقع شده است براشون از شیوخشون و الفاظشون مخالفت داره با الفاظ اون کتابی که برش مستخرج نوشتند براشون سند آوردند لفظ این آقایی که سند آورده مستخرج نوشته با لفظ اون مخرج علیه فرق دارد لذا لا يجوز ان تعزى الفاظ الحديث الموجود في المستخرج الى الكتاب المستخرج عليه لذا جائز نیست که نسبت داده شود الفاظ حدیثی که موجود هستند در مستخرج به اون کتابی که برش مستخرج نوشته شده است، الا ان یعرف اتفاقهما فی اللفظ، مگر به شرطی که بداند که لفظ این و اون با هم دیگه متفقند. از اون جایی که مستخرج نویس ها پایبند نبودند در متن حدیث، در لفظ کتاب، کتابی که برش مستخرج نوشتند، جایز نیست که الفاظ حدیث به اون کتاب نسبت داده شون. مثلا به عنوان نمونه مستخرج ابی نعیم اصفهانی که بر صحیحه نوشته، خب الفاظی رو که ابی نعیم آورده فرق میکنه با صحیحه، لذا ما نمیتونیم الفاظ اینو نسبت بدیم به این حدیث، رو نسبت بدیم به صحیحه. آداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ وطالب، ومما تمس إليه الحاجة معرفة آداب الشيخ والطالب، والديجة تيزهاي كنياز حس شناختش، والديجة تيزهاي كنياز حس نياز بشناختش آداب الشيخ والطالب حسن، يشتركان في تصحيح النية وتطهير القلب من أعراض الدنيا والعمل بالعلم وبذل النصح للمسلمين. در دو چیز شیخ و طالب، در چند چیز شیخ و طالب با هم مشترکند، در این که نیتشون نیت درستی باشه، قلب از اعراض دنیایی پاک باشه، هدفشون اخروی باشد، در عمل به علم، در نصیحت کردن به مسلمین، در این چیزا باید مشترک باشند. وينفرد الشيخ بأنه إذا حضر مجلس التحديث أن يقبل على الحاضرين، والشيخ تنهاس در إن صفتك زمانك در مجلس رواية كردن حديث حاضر شد، رويش را بسمت حاضران گرداند ومجلسش رو باز کند وپایانش دهد بحمد الله متعال والصلاة والسلام بر پیامبر صلى الله عليه وسلم. وإن رفع أحد صوته يأمره بالحفظ، اگر کسی صداش رو بالا برد شیخ اونو دستور به پایین بردن میدهد. چرا؟ لأن رفع صوت عند حدیثه صلی الله علیه وسلم مثل رفعه عنده، زیرا بالا بردن صدا به هنگام حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم به مانند این است که در نزد خود رسول الله صدا بالا برده میشه. وقد نهى الله عن ذلك، و الله متعال از این چیز که صدا در نزد پیامبر بالا برده بشه در قرآنش نهی کرده است. و ان لا يقوم لأحد اثناء التحديث، به هنگام روایت حدیث برای کسی بلند نشود، ولا يحدث قائما ایستاده حدیث نگوید، ولا عجلا با عجله نگوید، ولا في الطريق الا لحاجه در راه حدیث نگوید مگر بنیاز، ويمسك عن التحديث إذا خاف النسيان أو التخليط بهرا أو خرف أو عميا أو نحو ذلك. وأس حديث كفتن دست نگه ميدار الزماني كي بترسد از فراموشي يا از قاطع كردن بخاطر پيري يا بخاطر از دست دادن عقل، بخاطر سن بالاي، بخاطر كوري و امثال این چیزها. وينفرد الطالب، پس اینا صفاتی بودن که فقط مخصوص در این قسمت دوم استاد بودن، حالا صفاتی که مخصوص طالبان. و ينفرد الطالب بأن يوقر شيخه ويعظمه، فإن ذلك من إجلال العلم ومن أسباب الانتفاع به. طالب استادش رو احترام بکند، تعظیمش بکند، اینا از اسباب، اینا خود از کارهایی هستند که اجلال و شکوه علم در اون است و از اسباب بهره بردن از علم هستند. پس این کار که شخص بیاد شیخ رو، استادش رو احترام کند، تعظیمش کند، اینها از اجلال علم هستند، از اسباب نفع بردن از علم هستند. و الا یمنعه الکبر او الحیاء من السعی التام فی التحصیل، سن و شرم نباید مانع شوند از تلاش کردن در تحصیل علم، العرش كامل ده تحصيل علم وأخذ العلم وغرفتن علم ولو أمن هو دونه في السن أو القدر أو النسب أجل تكون شخص پایین تر از خودش باشه در سن یا در قدر و منزلت یا در نسب و ان یصبر علی جفای شیخ و یعتنی بالزبط و التقید و یذاکر محفوظه و یباحث اهل المعرفه لیرسخ فی ذهنه بر جفای شیخ صبر کند اهمیت بدهد به ضبط کردن به قید کردن علم اون چیزی رو که حفظش کرده مذاکرهش کنه با اهل شناخت مباحثه بکنه تا علم محکم در ذهنش جا بگیره. قال ابن مسعود رضی الله عنه فذاکر الحدیث فإن مذاکرته حیاته. حدیث رو مذاکره کنید، مذاکره حدیث زنده ماندن حدیثه. و عن ابن عباس رضی الله عنه از ابن عباس روایت مذاکره العلم ساعتان خیر من احیاء لیلتین. مذاکره کردن علم ساعتی لحظه‌ای بهتر از نگه داشتن شب است. و عن الزهری میگه آفت العلم النسیان و قلت المذاکره. آفت علم فراموشی و کم ذکر کردنش است، مذاکره کردن کم علم هست. پس آفت علم نسیان و کمی مذاکره هست. وأن يكون حفظه للحديث بالتدرج شيئا فشيئا ففي الصحيح خذوا من الأعمال ما تطيقون. حفظ حديث تدريجي باشه، كم كم باشه، در حديث صحيح ومداس بجريد از أعمال انشراك التوامعي داريد. وأن يعمل بما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. عمل کند به آنچه که میشنود از احادیث عبادات آداب، این زکات حدیث است و سبب حفظش است. قال وکیل هم گفته است اذا عرفت ان تحفظ الحديث فعمل به، چون خاصی حدیث رو حفظ کنی بش عمل کن. و قال الامام احمد رحمه الله، امام احمد رحمه الله فرموده ما كتبت حدیثا الا وقد عملت به، هیچ حدیثی رو ننوشتم مگر این که بش عمل کردم. حتى مر ربي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى بطيبة دينارا. تجاي كي إن حديث برا من رد شد كي پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم حجامت کرده و حجامت کننده رو ديناري داده. فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. من احمد، امام احمد، من حجامت کردم و عملا عمل به این حديث به حجام یک دينار دادم. وأن لا يقتصر على سماع الحديث و كتبه دون معرفتي وفهمه. اكتفاء بر شنیدن حدیث و نوشتنش نکنه بدون شناخت و فهم حدیث. و ان يقدم الصحيحين ثم سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن حزيمه وابن حبان ثم السنن الكبرى لديه. مقدم كنت و ان يقدم الصحيحين ثم سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصحيح وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ثم السنن الكبرى للبيهقي. مقدم كنت صحيحين رو صفة سنن أبي داود وترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وسنن كبرى البيهقي رو. ثم ما تمص إليه الحاجة من المسانيد كمسند احمد والجوامع وصائر المصنفات في الحديث. سيبازان تشك نياز هست از مسانيد مان المسند امام احمد والجوامع رو وصائر مصنفات در حديث رو. ثم من العلل نحو كتاب الامام احمد. سيباز از علل رو علل كار بكنت مانند كتاب امام احمد ودار قطني وابن ابي حاتم. ومن الأسماء ودار كتب أسماء كاركونات كالتاريخ الكبير للبخاري مانند تاريخ كبير امام بخاري وتاريخ ابن ابي خيثمة. ومن زبط الأسماء ودار قسمة زبط أسماء كاركونات كالإكمال لابن ماكولا. ومن الغريب در قسمت غریب حدیث کار کنند مانند النهایه مال ابن عسير، ولكن الاتقان ولكن الاتقان شأنه، اما اتقان کارش باشه. در این مورد کارش باید اتقان باشه، محکم کاری باشه. پس اینا مختصری بود از آنچه که ذکر شد. موفق و پیروز باشه.